أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيث الأفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamat për shëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona të ditës së shtunë, ku jemi në vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit Subhanehu ve Teala. Kemi marrë dikun 81 emër të Zotit të Bareke ve Teala. Na ka ngelë dhe një pjesë e emrave që t'i plëcojmë emra që kanë ardhë në Kur'an. Pasë të vazhdojmë me lejnë Allahu të Bareke ve Teala të plëcojmë numrin e emrave të cilat kanë ardhë në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Emri radhë vëzër është prej emrave të cilat janë prej emrave të ngjashëm me disa prej emrave që i kemi marrë, apo edhe ngjasojnë me disa emra të tjerë të Zotit të Bareke ve Teala, por së është nga emrat e rëndësishëm të Zotit Gjelle Gjelaluhu që ka ardhë në Kur'an. Madje pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem një ditë prej ditëve e këshillon gruan e ti, të dashurën e ti, Aishën radhiallahu anha, kur ajo e pyeti se ja Rasulullah, nëse unë e takoj apo e rastisi natën e Kadrit, atër çfarë më propozon që unë të lutëm, atër i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuaj, pra nëse e zën këtë natë, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tha, thuaj, vërtet ti o Zot je afu. Afu, pra do të flasim për këtë emër. Tha, ti je afu, e don afuin dhe më jep mua afu. Pra më jep mua shlyerjen e gjunahe dhe faljen dhe e mëkateve. Andaj sot do të flasim me lejen Allahu te bareke ve teala për këtë emër, dhe siç e përmendëm në ligjëratën e fundit tek emri i Zotit et-Tawwab, do të përmendim një prej fjalëve që na premton koha te Ibn Qayyim al-Juzeyyah, se si njeriu duhet ta shohë raportin e vet me Zotin e vet xhelel xhelaluhu në falje dhe teube dhe kthim ka Zoti vet te bareke ve teala, duke shembulluar Ibn Qayyimi disa prej gjendjeve të cilat i shion njeriu në këtë botë, pastaj krahason me to raportin me Zotin e vet te bareke ve teala. Andaj do të ndalemi sot me këtë emër të Zotit te bareke ve teala. Para se vazhdojmë me ajete dhe me mësime, do të ndalemi në aspektin gjuhësor, pastaj përmendim si ka ardhur në Kur'an dhe pastaj ndalemi me disa prej mësimeve me lejnë Allahu te bareke ve teala. El afu, vëzër, kështu theksohet el afu wu, pra me di wawa, el afu wu bëhet wawi fundit dyher, e cila e quhet të shdidul harf, shtrëngimi i harfit, pra ngjeshën dy harfe me një vend. Kjo fjal nga gjuha arabe rrjedh nga fjala el afu afa. Çka i bie në gjuhën arabe, vëzër? Ka shumë kuptime të cilat sillen rreth një kuptimi. Cila është ajo? Af do me thanë me lanë diqka. Çdo lërje, çdo braktisje, quhet afu. Pastaj arabët e trajtojnë dhe formulojnë shprehje dhe manaja ndryshme me këtë fjallë. Dhe kjo dhe zërë prej gjërësisë e gjuhës arabe, që duhet të theksojmë këtu, se arabët ndonjëherë një fjallë e ka një bazë, por ata e huazojnë atë fjallë për një mana apo grimcë manaje që e ka ajo fjalë, dhe pastaj e lidhi me kontekste të tjera. Pastaj kur vjen dikush i cili ndoshta nuk e njeh thellësinë e gjuhës arabe, mendon se disa prej fjalëve që ata i kanë përdorur apo kanë ditra kuptime, ndërsa realisht ajo e ka një kuptim. Sikur do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra af do më dhan vezër me lan diçka. Kjo është baza. Tani këtë çka do të përmendim prej trajtave që i kanë sill arabët, duhet të lidhet patjetër me një lënje, me një lënje. Tani lënja ka shumë forma. Mund është me lanë që ta qëtu, apo e le. Dhe logaritet edhe kur se merë, se e ke lanë. Pra kur se kap, dikush thot e lave gotën, edhe kur e merr gotën, hiç pa u kanë tavolin, i thuhet e la. Andaj arabët e përdorin këtë gjërsinë e gjuhës së tyre për të shprehur një fjalë. Thon dietarët e gjuhës, afautu ani shay idha tarakta. Pra e përdor fjalën afu, afautuhu kur e lën diçka. Për shembull, nëse dikush ka gabue ndaj teje dhe meriton ndëshkimin, ti thu afautu an e lash ndëshkimin e ti. Pra ja fala gjunahin, ja fala gabimin, nuk e ndëshkova. Gjithashtu, përdorët, afe el menzilu, jafu in maha. I thënë arabët, afuit, kur diçka i hum gjurëmët. Kur diçka i hum gjurëmët. Andaj e përdorin të kundërtën. Për shembull, afu do më thonë me lanë gjurëmë. Edhe kur s'le gjurëmë, thënë, afu. Pse? Pra e përdorin të kundërtën, s'ka lanë gjurëmë. Apo, madje prej fjalëve vëllezër që ne mund ta përdorim si sinonim në gjuhën tonë që e përdorim që mos ta harrosh kur këtë fjalë, fjala ders është prej fjalës afu. Ders, apo që kjo procedura e shpjegimit të ilmit ne e quajmë ders. Dhe kjo fjala më e mirë që përdoret për dersin. Normal ne i themi ligjërat, do mundohen më ndihmë më mirë seminar e kështu me radhë. Çka dush ajo ders? Ders shtu ka në Kur'an. E çka o ders, vëllezër? Ders do më thonë me lanë. Me lanë diçka. Apo me fshi diçka. E kështu me radhë. E pse i dhojnë dersit ders? Se në ders çka fshin? Çka fshin? I fshin pluhurat e asaj çka janë mbuluë kohë pas kohë dhe e bëjnë me harrua një të dhënë që ti e di. A kuptove tani? Por shemo, ti e marr një informat në filandatën. Pas shumë viteve ti e haron këtë informat. I thojnë derase, është hup ajo, s'ka lënë gjurm. I ka hup gjurma. E derë si vëzër, pëse është qujtë derës, se me derës e ruan gjurmën e të dhënave. Vazhdimisht e emson ata. Pra, arabët e përdorin vëzër, por shemo, një fjalë me shumë lidhë se që ka të bëjmë e ta. Ando i thojnë derës për cilën arsye. Sepse kjo, nëse lihet pa ders, informata hup e ma dersin vazhdimisht që me rujt të dhënën, me rujt informacionin. Ata i thënë arabët, afe e i derase, pra ka hup është lyje e kështë më rap. Gjithashtu e përdorin edhe af për shtim. Kur le diku shumë gjurëm, i thënë afe. Për shemë Allahu te bare kjo e tjara, e përdor në surën e Araf, ajeti 95, hatta afau, derisa ushtuan, derisa ushtua, pra e përdorin arabët, ushtua për shembull numri njerëzve, ushtua numri bagtive, kështu ora përdoret për këtë fjalë. Gjithashtu thonë aful mali, aful mal. Allahu xhelalu ala do të vim në ditën e hanë me lejnë Allahu te bareke ve teala, kur të nisë tani vargu atje në surën al-Baqara ku kemi ngel, kur të nisën ajetet e dhënjes edhe sadakajës edhe zeqatët e kështu më radhë, Allahu Gjelluara e përmen një ajet, jes elu në ke ma dhe ju në fikun të pisi njerëzit qka me la, qka me dhanë sadaka, qka ju përgjithet Allahu Gjelluara? Kul, thuaj kul il afu, jep në afuin. Qka të më dhe jep në afuin? Pra jep në ata e cila nëse jip një sudëm ton, pra jep një, kjo ka zbrit për i gjërave filestare që mos më ngarku njerëzit, apo jepni nga ajo e cila nuk ju ngarkon. Pra nëse ti e marrë ajo pi asaj pasurie, ti nuk dëmtohesh. Pra Allah thot jepni el afu. Çka do të thonë af? Ajo e cila ti nuk të le gjurm zararit. Pra ti kur e jep pasurisë, një pasuri, edhe nuk dëmtohesh nga ajo nxjerrje, i thojnë afu. Do të ta marrin prapë me lejnë Allahu te bareke ve teala kur dim të tefsirë. Pra i thojnë arabët ma jefdhulu anin nefaka, ajo e cila mbetet jashtë të gjërave të cilat i ki domosdoshme, i thojnë afu. Afu. Pra përshemë i thojnë edhe sot, përshemë kur mësohen ekonomi, i mësohen përshemë ajo elementarja e shpenzimeve që ti duesh ti kesh do e mos për mbijetes, pra për me jetu. Pas taj ka shtesa apo të ardhra të hirat, ka një dost të ardhra që i ki domosdoshme, e Allahu Xhelali i thret njerëzit që t'japin nga ajo e cila nëse japin nuk dëmtohet. Andaj nëse ti e merr për shembull sa jepet nga zeqati, e shef se dhënësi i zeqatit asnjë grimc nuk dëmtohet. Asnjë grimc nuk dëmtohet. 1/40 e pasurisë. 2.5. Cilin ndonjë për shembull nëse ja marr për shembull nga pasuria ti 2.5 sot si të më mëshqeto shumë keq ka me met. Cili mundet me cilën logjik, me cilën tradit, me cilën mënyrë ai mundet me ta shpjegu se po ma morrësh këtë 2.5-in, këtë ekonomia jemi bie. S'ka mundsi. Andaj Allahu xhelle xhelalu i ka bëjë gjërat e lehta. Kjo është ajo e cila përdoret në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, përdoret edhe afje, do më thonë, përdorin edhe në gjuhën turke, sot e përdorin disa prej vendeve të shqiptare, e përdorin fjallën afet, apo? Afet, afje, e qka i vije kjo vëzër? Kur ti e i shëndosh në gjitha anët, i ki gjitha gjërat. Ame pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, që da përdorin nga hadithin, kur është pyet nga një prej sahabeve, ja Rasulullah ka mëson qysh lutem në namazin tim, dhe ka arën transmetim se çdo njani i cili ka hyrë në Islam pejgamberi alayhi salatu wasalam pas namazit ja ka mësuar çka do. Një pjesë e kësaj duaje e cila është i ka thon thuaj wa'fu anni. Apo çel mund afu anni, falem, shlyem dhe jepem, po jepem një gjendje, një hall, një rrethon e cila spreket nga dëmtimet. E cila spreket nga dëmtimet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka shkuar Taif, pastaj u zhujt me gur, pastaj ka bëu duat e Allahut te bareke ve teala, çka i ka thënë Allahu xhelalu ala, i ka thënë nëse më sprovon, apo nëse më sprovon, ajo është dëshira jote. Po nëse më kshëron çket el afie, më e dashur për mua. Pra unë me e kalu testin e imanit para sprovës më e dashur për mua. Apo andaj Sheikhu Islam ibn Taymija thot kërkimi i belas, kërkimi që Allah me të sprovu, qëfarë është për gjunaje, sepse kjo është me sfidu Zotin. Kini bëti sa njerës, sikur ndo një herë me gjunë, ndo një herë e shprejen, e kësë me ratë, kanë dëshirë me ka du se mu, Zotin ka me më sprovu shumë, e unë ka me duru, e kjo e para mundet me ndohë, kjo e dyta, sështë ndorën tane, sështë ndorën e njerit. Andaj, Shekhu Islam ibn Taymija qëfarë thotë, me kërku me sprovu Allah o për gjunaje, pse? Sepse ti së ndurat. Apo, e pse është për gjunave, sepse ti po lip me i në gjenem. Ti po dhua zotë, sprovon se une, e tjerë, këto e tjerë janë ketë kota, apo, ti nuk mund është me e siguru ata, atërë ti, qëka i të kërku, i të kërku që mi thonë zotit, që jëmë diçka që une ta vërtetoj qenjën time, atërë ka mund titin me që ata i në gjenem. Andaj për nga mërë, alej salatu selam, imëson të sahabët që të lutën, o Allah, musëm sprovo. Andaj, përdonët edhe el afje, i thonjë për shembull afahullah, për shembull Allahu xhallahu ala i ka dhënë afje. Çka i bie? Gjendja në cilën është, ha? Gjendja në cilën është nuk është i sprovuar, nuk është i prekur ekstremal. Kjo sa i përket aspektit gjuhësor. Sa i përket vezën Kur'an ka 5 ajete, nuk kemi mundësi të përmend të gjitha që të vazhdojnë me disa prej fjalëve të ulemave rreth këtij emri. Ka për shembull në surën En-Nisa ajeti 43, thot Allahu xhallahu ala: "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum inna Allaha kana afuwan ghafura." Allahu xhallahu ala kur e ka përmend abdesin, çfarë ka thënë? "Famsahu bi wujuhikum wa aydikum." Abdesin e tayammumin ka përmend prekni fytyrat, lani fytyrat e juaja edhe duart e juaja. Kur merret abdes, lahat, tërësia që ka na e dim. Kur merret tejemum, çfarë bëhet? Tejemumi vëllazër, prekje e tokës së pastër, pastaj prekje e fytyrës dhe e duarve. Thot Allahu xhallahu ala, inna Allaha kana afuwa, sepse Allahu shlin shumë. Allahu shumë gjunahet robëve i shlin. Në këtë rast çfarë shlin? Shlin edhe pamundësinë e ujit për me marrë abdes, e llogarit Allahu tejemumin sikur mu kanë abdes. Kjo është lirje e madhe. Kjo është lirje e madhe. Gjithashtu Allahu xhelalu e ka përmendur këtë në surën En-Nisa ajeti 99. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën En-Nisa gjithashtu e ka përmendur ajetin 149, emrin e tij El-Afu, fa inna Allaha kana afuwan qadira. Allahu është Afu edhe Qadir. Dhe këtu kur jemi vëzhgar te lidhja e emrave njëra me tjetrën, apo kemi thënë se Ibn Qayyim el-Juzeyri thot nuk ka ndonjë ardhje në Kur'an mes dy emrave, vetëm se lidhshmëria mes tyre është në kulmin e urtësisë. Ibn Qayyim el-Juzeyri thot, për shembull, kur vjen në Kur'an Afuwan Ghafura, nuk është rastësisht me mas Afu që ka Ghafur, e as nuk është rastësisht me që ka Afuwan Qadira. Nuk ka për shembull Afuwan Hakime, shembull. Apo po ka ardhë Afuwan Qadira, falës, shlyës i gjunaheve dhe i fort. Pse i fort te falja? Pse përmendet fuqia te falja? Dikush mund mos pe pa për shtatshmëri. Mi po çfarë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri? Gjithmonë në Kur'an kur vjen falja me fuqinë, çfarë argumenton? Se nuk e ka fal pitutës. Nuk e ka fal pitutës. Nuk thotë dikush për shembull, apo ja ka fal, çum, ti mundesh më ja fal dikujna se s'kish ka i ban. Apo ti mundesh për shembull me një hasmi me dikan, edhe vjen dikush thot, ma mirë falja, se sa su më ngurgjo. Kjo do më dhonë ti afalë, se s'ki takat. E Allah u kërët unë i afalë i gjunahe dikujna. Mos të mendoj e dikush se i afalë, se s'ka shka me bo. Andaj shiko, në surën e Nisajit, 149, thot Allah u gjelluara, fe inna Allahe, kene afuën, shlin shumë, ama kadir, ka mundësi me t'kapë. Zdo me t'kapë, te bare kjo vëtjara. Gjithashtu vëzër ka arë në surën El Hajj, ajeti 60-të Allahu te bareke ve teala, dhalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bih thumma bughi alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la afuwun ghafur. Allahu jelle wala permen ne kët ajet, ajetin 60, se Allahu te bareke ve teala është afu edhe ghafur. Gjithashtu në surën El Mujadala, ajeti 2, thot Allahu te bareke ve teala, wa innahum la yaquluna munkaran min al qawli wa zura wa inna Allah la afuwun ghafur. Vërtet ata hipokritët thon, apo shka në tefsir prej fjalëve të sa ti kam përdor arabët, kam përdor për shembull arabët, i ka thon gryës vetë, s'ka diqish me e zvraz mlefin, i ka thon gryës tije si shpina në anës time, tije si shpina në anës time, pra nëse unë kam kontakt me ti do të logaris ta si me prek në anën time. Dhe ka arë islami dhe ka shfuqizu këta arabët, sikur ketë popujt kanë ignorancat e veta edhe themilat e veta. Prej ignorancave që i kanë pas, kanë pas krenarinë e lartë dhe zbrazjen e hakmarit shumë fuqishme. Zbrazjen e hakmarit kanë pas shumë fuqishme. Andaj ti ju e gjeni në Kur'an, vëllezër, se sa lartë ka shkua kërkesa kur'anore me falë. Pse? Pse arabët, andaj për shembull edhe të neve përdorën, për ta përdorën shumë, apo për shembull pejgamberi alayhi salatu wassalam në disa prej haditheve, kur i ka mësu sahabët disa prej gjërave, për shembull, e ka përdorë alayhi salatu wassalam raghime enfu. Raghime enfu. Edhe nëse dikush i qënë hund. Raghime enfu. Pse? Sepse arab shumë i kanë qënë hund. Shumë dhe të nakë jë ndohë, apo? I thoi për shembull, pas ka qënë sot hund, për pjetë. Dhe, mos i fonë se tash është nervoz. E arabët shumë kohë kanë kalu nervoz. E ku janë nervozu të jarë me gratë, i kanë thanë, nëse unë të preki, është sikur me prek në nënë time. E Allah u gjelatë, ata i dhënë disa prej fjallëve, zura, fjallë të këqia, mirë pa Allah u gjelatë, wa inna Allah le afu, ama i falë qumë. Ate prej falës që ka arë në këtë kontekst, ka arë se Allah u ka dhënë zgjidhje. Që ka dhënë zgjidhje? Ka dhënë Allah u të bare kjo talë, zgjidhje të kësaj fjallë, që mos mu shkëput lidhja e aktit të një qahot mes grave. Inna Allah le afuun ghafur, Allah është afuun edhe ghafur. Kjo dhe se i përket ajeteve kur'anore. Se që farë thonë djetarë dhe në këndë kontekst, thot Ibn Xhiri, rahimahullah, fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an, në emrin e tina, inna Allah e kene afuwe, Allahu është afu, thot Ibn Xhiri, Allahu vazhdon me robrit e ti të jetë afu, pra, talen, tale, ndëshkimin, shikoni këtë tale, thash fillim, e të rasilët, me lanë diqka. Af është me lanë diqka. Thot Ibn Xhiri, thot Allahu vazhdon me robrit me qenë afu. Që do më thanë, sa i vazhdimisht i len robrit pa ndëshkim në gjëra që ata meritojnë ndëshkimin. Pra emri Zotit afu, vëzër, na mundëson neve me najrujt Allahu ftyrën, autoritetin, namin, pse? Pra mësë më kanë, kjo është lirje e madhe që na e banë Zotit. Si kur të na kapte në gjdo gjuna, cili për njeve kishë kasë mundësi me jetu rahat, asë koshë. Andaj shkëllë zër, një meti Zotin dajneve, që do të vim të i bënkaj me gjëzije, se si e trajton një prej shembujve të raportit njërzor, pas taj kalon të raportit me Zotin, sa ne nervozohemi kur dikush në e prish. E pas taj ti mund të krasësht, sidomos burri, që e ka nervozën shumë atë lartë, dhe kjo është prej urcive të krijimit Allahut, të mashkullit dhe femra, pse? Sepse ai ballavaçohet me botën e jashtme, me luftra, e kështu me radhë, andaj ka kriju Allahu nervozën e madhe për me rujt familjen. Po para më nëvezë sa ka hidrim Zoti, Gjellë Gjellë. Me gjitha ta na falë shumë. Thot Ibn Gjeriri, pra fjala Allahu Gjellë Vala, në Kur'an, në emën e ti afu, është sa i shumë në le. Në le, në fshin. Sikur mësë me pas bëhë gjuna. Andaj shikove zë poshevo njeri 50 vite i ban gjuna Allahu. Asë një qime nuk i mungon. Këtë në vijë ka, me pasuri, me shëndet, me shtëpi, rogë a rogë, shëndeti shëndet, ushimin ushqim, nuk janë alë asë metabolizmin, asë një sen nuk ja pengon. Kjo e gjuna o savan, në të ditë. Apo? Dhe kjo vezë prej falis të madhe që e ka Allahu te bareke, u e te ala. Kjo vezë fjallë e Ibnu Gjeririt. Shumica e fjallëve silën rreth kësajnë. Thot e Khattabiju, fjala Zoti Gjellë Gjellalu, emri tina El Afu, i bie se është prej afet i rrih, El Ether, kur dikush, thot prej Arabve për shemull, era i ka hub në gjurëmët. Shumë Arab eci në për shkretir, pas të e ka era, e ka përzi zalën, apo atrana shka është nëbi shkretir, dhe i ka hub gjurëmët. Së mërshme me ditë, nëse ka përfshi era, së mërshme ditë, a ka kalu më dikush qështu? Ajo. Thot, nga kjo kuptohet emri Allahot El Afu. Do më thonë, robi ban gjuna, Allahot i rinë ngatë, si mësë me pasë bëtë gjuna. Jarun këtë atë mirat. A kuptohet tani? Njeri hecë kretin, le gjurë. Nëse njani vjenë mas disa minutave, thot, ta shoka ka hecë, nëse ka pasë ati erë, s'ka bë gjurë. Së mërshme ditë që knepë, se era e kam luë. E Allahot kjo është përshevu, me e kuptohet. Fjala, emri Zotit Gjellë Gjellë Afu, është nga skaj më i largët në raportin dhe hakun e Zotit që e ka me robrit në fshirin e gjunaheve. Ti ban gjunahe e fshin, ti ban gjunahe e fshin, ti ban gjunahe e fshin. Kjo dhe zër, shumë herë ndodhë pa pendim. Tarun Allah o bardhësin e ftyrës, me gjithë se ti natën i kibo gjunah, me qëfar, me emri e ti Afu. Dhe i të rria afën. Si kur nana që shiri, kujna, fëmijës nga të. Apo, këti pa fëmija sa lirë shumë rri? Sa, asë që e menon se diçka që ka e dëmton. Pse? Se aje ka të instalum se që kjo është ka posilët rrëth muë, o, sëmë le mu dëmtuë. E ke po, këtë e më pinë altë. Pse këtë e më pinë altë? Nga ajo që ka pa prej kujdesit shumë për pikë nanës dhe babës, apo, nanës sidomos, dhe ajë njët i lirë shumë. A dhe ti e shepër shumë se shumë prej gjërava i banë të pamenume. E ta është ki fëmija i rritur, kur bëhat, kur banë gjunahe, për shumë, në vend se me thije, shkonë thënë kryo dikun qëtër, për shumë. E këtë thënë kazino, zina, ajdutri, e njëta, a veqë kur akon i vogël, së shmorë parasysht, ta është, e thënë kryo dikun qëtër. E thënë kryo në tukë, mësë falë namazin. E thënë kryo. A në pësa ti i dogët vetja intelektuale, kujtë diqka i dogët vetja prej gjërave të njerëzve të cilët nuk e njohin Zotin te bareke ve teala. Por Allahu çiji trajton? Af. I rihaz. Apo, i rihaz. Kjo është prej butësisë të madhe të Allahut te bareke ve teala. Elusme Allahun që Allahu na mbulon dhe mos na zbulon deri në ditën e Kiametit. Nëse Afu dhe Zot është prej emrave të Zotit te bareke ve teala, me të cilën ne frymojmë lirshëm. Ne frymojmë lirshëm. Cili pinëve kish pas mundësi me nxjerr publikisht me thënë që unë nuk kam nevojë për këtë emër. Zdu Zotin me më trajtu më këtë emër. Pse, se unë jam kulmin e shkamune. Apo? Kishin prej gjerëve. Andaj vezër, qëfar krimi i bajnë ato që nuk i thonjë Zotit o Zotë falem? O Zotë mbulem? O Zotë fshimi gjunahat? Pse? Sepse ata realisht e pastrojnë vetë vetër. Ata realisht thonjë, qarë thonjë? Ata thonjë, po shkamune nevoj, shkamune falem. E falem një avend mas gjunahit, unë shkam gjunahit. E robi që e njef Allahun, e din sa i ka nevoj vazhdimisht Zoti me nejt me afu, pra me shlyre të gjurëmëve të cilat ilen gjunahu. Gjithashtu të vezër, ka arre dhe për fjallëve të shumëta të ulemave, të gjitha silën rreth një manaje, pra rreth lënjes së ndëshkimin nga ana Allahut për robin kur ai bën gjuna, thot Ibn Qayyim el-Juzije, dhe kjo është prej fjalëve interesant që i ka prur Ibn Qayyim el-Juzije në shpjegimin e emrit Allahu xhallahu ala al-Afu. Thot në poezinë e tij An-Nunia, wa huwa al-Afu, Allahu është al-Afu, fa'afuhu wasi'a al-wara. Thot Allahu është al-Afu, e falja, afui i Zotit e ka përfshi këtë njerëzimin. Pastaj thot: "Leulahu mos më çën falja e Zotit, gharal ardu bis sukani." Mos më ka falja e Zotit, toka i përmbys ata. Pra, kush e mban stabilitetin e tokës? Dhe a gjuna dhe dhe që bëhen tokë? Kush i thot tokës rri rahat? Kush i thot tokës rri rahat? A i cili është el-afu? A i cili është el-afu? Andaj, mjafton një gjysëm sekundi, një sekund, dy sekunda, tre sekunda, pastaj, shtoja kësaj fuqin e dridhjes, jo ke 4.6, jo 7.2, po, mi më konë 70.2, sa më dhe, ja? E a i cili e ka bo 7.2, sa për alarm, a i e banë edhe 70. Apo, andaj, shikosh ka të dhe mënkaj i me gjëzije, më smukon afu i Zotit, le gharal ardu bis sukeni, toka i ha, ketë banor të tokës. Apo, sikur që ka arë disa transmitime, të dopta që toka dhe detrat në gjdo dit i kërkojnë leje Zotit, o Zot, na jep leje, i hajna këta. I shko njerit të deti edhe rëja ti i qetë. Qka garanton sa jo zbja për mikrije ti? Nësa sa ton uj ka ati. Qka garanton ti? Se a jo zbja? E ka në për transmitime sa Allah u gjellu ali dhe thëtë ata, këta janë ropë të mi, ti rëj i qetë. Unë e di që e kam ba. Unë di që jam e me këta. O, këte janë ropë të mi. Andaj vëzër, falja e Zotit, në hijen e emrit e l'afu, ne jetojmë komoditetin e kësaj bote. Kjo, vëzër, ajo është ka sillet rreth fjalëve të ulemave. Qëfar mësojmë neve, vëzër, nga kjo? Kemi shumë prej mësimeve që duhet i kuptojmë nga emri Allahu te bareke ve teala el-afu. Prej mësimeve, vëzër, që duhet t'i kuptojmë, këtu e theksojmë, prastaj kthehemi te Ibn Qayyim el-Juzije më andej. Unë tani vetëm do t'i referona këtu disa prej ajeteve, pasaj këti mësimit parë do t'i kthejmë dhe njëherë nga fjallet e Ibn Qayyim el-Juzije. Mësimi dhe zërë është që nga emri Allahu Gjellë Gjellalu hu el-Afu të reflektohet nga ana njërzore që të mësohet njëri me falë shumë. Dhe vetëm këtë formë ka mundësi me fitua afuin, falin e Zotit Gjellë Gjellalu. Sepse falin e Zotit dhe zërë së ne blejnë. Ska shmim. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu e do në robin që falë. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, irhamu me men fil ardi, irhamu kum men fil sema. Shiko dhe se si e ka po këtë paralele? Mëshirën e të qka janë tokë, ju mëshirën e qka janë qilë. Mëshirën e të qka janë tokë, ju mëshirën e qka është në qilë. Pra, prej mësimeve shumë të moja, që duhet të nxjerrim nga emri Allahut el-Afu, është që ne të reflektojmë në raport me këtë emër, duke u mundu me vetë me praktiku këtë emër. Me shly sa më shumë. Me falë sa më shumë. Mos më jakëshin njerëzve e bani këtë gabim me atë gabim. Apo, pse? Sepse ajo prej falës që neve në ndjek, gana Zotit Gjellë Gjellalu, o shumë fish ma e madhe, se sa ti kërja falë një gjuna. Ma dje shikon njeri se si ndijet kër digujtja ka falë. Apo, o donë me tregu e përsi mbi ta. E Allahu Gjellë Gjellalu zë nuk e do këta. Donë ti me falë dhe me harrua. Dhe kjo është prej kuptimeve të emrit Allahu te bareke ve teala. El-Afu. Edhe këtu vëzër mund t'i ktheheni për shembull fjalës së Zotit Xhelel Xhelalu në surën Ez-Zumar, ajeti 53, në surën En-Nahl, ajeti 61, në surën En-Nisa, ajeti 144, në surën En-Nur, ajeti 22, në surën El-Baqara, ajeti 237, në surën Esh-Shura, ajeti 40, në surën Ali Imran, ajeti 159, në surën El-A'raf, ajeti 199, në surën Ali Imran, gjithashtu në ajeti 134, të gjitha këto ajete, vëzër, për çfarë thirrin? Thirrin që njeriu në raport me njerëzit të jetë falës, të ja ushli njerëzve gabimet. Apo, nëse ti, supozimisht, e din se dikush ka kalu qik nek nga gjunaj, qka dush me bo? Apo, me enu një dru të madhe me thonë, qëtu ka ka përci filani? Jo, me fshije. Që Allah me t'i fshitije. Apo, ti i fshin, Allah u t'i fshin. Kështu për nga meri i sallës e lëbi ka edukue sahabët e ti dhe për këta du t'i këthejmë edhe njëherë, vezër, këti mësimin. Gjithashtu, vezër, ka arë prej shpjegime të këti emri, shumë prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i përmend disa prej tyre. Hadith e kanë dhënë Imam Muslimi dhe Imam Ahmedi gjithashtu. Pejgamberi alaihi salatu wasallam ka dhënë hadith: "Ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zada Allahu abden bi afwin illa izza wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqaja asnjëherë nuk e ban nuksan pasurien. Sadaqaja, edhe pse ne kemi përmend te sadaqaja në ajetet të shembujt kuranor, se në logjik nga 10-i kur mirret një ish i vjeçi ka më nuksan. Po pin 10 nuk ka. Nëse 10-it ja merr 2, nuk mund të më kon kjo më e pa mangët para kësaj gjendje, para se më e mor kjo. Mi po për nga mbira lejë sëratë të në shfarë thotë, ma në kasat, sadakatun mi malin. Asë një sadaka nuk mundet me e bo në kësan pasurin nga e cila është njërë sadaka. Kjo dhe zënë me logikë, si i bje? Me logikë kur qishë si bje? Sepse thash dhjeqit kër i mirët një ishi, ajo ka met në kësan para gjendjes kër e ka pasë. Mi po për nga mbira lejë sëratë të në këtu ju fletë besimtarve, të se të besojnë Allahu në gjellë gjellalu, i cili kër mirët një prej dhjeqit kanë met nëndë, e kjo një ishi kur të vene i shumë fishun këtu të nalën që i prapë sa vot shimut, njani ka 10 dinar, e kanë zjedhë 1 dinar me logikë si i bje në i thujna të kamet ma pak të kamet për mësot do jësë të kamet ma pak e qështë të kamet ma pak sepse kjo një ishi ka shku sa da ka kur ka shku sa da ka, ka shku në dorën e Zotit kjo shumë fishot, këtë këthejet të nalën që këthejet shumë ma shumë ama këta nuk mundet me besu pos besimtarit e lusë për Allahun që Allah na mundëson me qenë zemët tona të qejta në fjallë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam që mos dyshoj në fjallë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam pas e dhëtë alaihi sallallahu alaihi wasallam e Allahu robit me faljen që aje bën nuk jashton pos kënërin këtë e ka përmeni bi afuim robit kur fal Zotë ja rrit namin kur falin njëri anë vezër nuk ka njërës më dashur shoqëri sa ta se cilët janë tolerant me njërës nuk mund është me gjithë njëri më i dashur tek njërës sa ajë cilë është tolerant ma gjithë pengamberi jonë sallasallem vezër pengamberi jonë sallasallem nuk i ka arë dhe njëherë nuk i ka arë dhe njëherë mundësia me ja falë dikujna qoftë hakin e tina qoftë hakin edhe të cilët akon me shiriap me gjikue nëse ka posë zhidhi alej sallat dhe selam në konkludimet e ti e ka përdor. Andaj përshimë ka njëri ka thonë ja Resulallah ku mbozi na ka thonë ja besë se të di qëka i të folë. Pas e ka thonë prapi njëri ka thonë ja Resulallah ku mbozi na i ka vejt ato ka thonë apo dyki qëka po folë. Pas e ka thonë ja Resulallah ku mbozi na ka thonë ja besë s'ki bo ndoshtë ta veç i ke prek. Shiko? Qëto një, dy, tre. Me të arti një njëri la me thonë o inderum ku mbozi na që i thu ku për ti e. Hiç nuk i thu ti nash ta veç i ke prek. Pa ajo pejgamber alayhis salam ka rahmet. Dhe jo, jo, edhe në fund, qëka i tha? Qëka i tha? Tha ti, qëka ke bon me ta? Tha qëka bon buri me grujën? Dhe kanë përdor fjallë na, ku të mësojmë dhe një harë fikë, nëse në mësojnë Allahu Gjallë, do t'i përmenjë edhe fjallë që i ka përdor për nga mberi sa qëllë. Për fjallëve të cilat aludojnë, qartë, prerë, me gjuën, qëka e kuptojnë edhe ajë që anë rrugë, se ki njeri ka bo zina. Qetri ka arë, ka thënë Rasulullah, kum vjedhë. Për mësëm i ka thonë me isharat, thushe e këmë morë, këmë pasë nevoje se diska. Pse? Sepse ka thonë, nëse vini të une, edhe humë bën arsyjet, unë du të me zbatu ligjin e Zotit Gjellë Gjellarë. A me për mësëm nuk ka ndë njerë që ka pasë mundësi me e falë, vetëm se e ka falë. Ma gjithë hakin e vetë, hakin e vetë, njerë e ka shah, ka pasë mundësi për mësëm me zbatu dërimin bita, ka thonë njerë Resulullah ma falë, apo o Muhammed ma falë, ka thonë shko se të falë të kije. Ma gjithë nuk ka po beja së të Allah, ka thonë pash familjen. Së kanë ditë arab, arab së kanë ditë me thamë pashë zotin. Janë i thotë e apëshet që së kanë ditë ata, na shumë të me që mjena. Ala i bam bej pasha bukën. Dhe me ka të arab të vetër. Kini mësu njësë që jam mësu, ata primitiv janë kanë, a na jena, do me thamë na, qëka jena dhe zërë? Qëka jena? Qëri njërzit? Thotë mësu, mështi me bam bej, fëmijën, se fëmijën, do me... Jo, jo. Pra, ignorancë është e njëtë e ignorancë. Ignoranta, o del me ilmë, dikon ose s'del kërkun, jetë. Jetë pasi ata. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Allahu nuk jashton robit me falën që e bën robi vetëse krenaria. Pastaj thot, nuk bëhet dikush modest për Allahun vetëm sa Allahu e ngrit. Nuk bëhet dikush modest për hir të Zotit xhelel xhelalu vetëm sa Allahu te bareke ve teala e ngrit. Kjo është ajo për gjërat që kanë ardhur në këtë kontekst. Gjithashtu vëzhgim ka ardhur në hadithe të shumta se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çdo herë kër e ka morë, do më dhënë, me fletë, kër ka ra me, në gjumë, e ka bo këtë doha. Dhe këta e gjenit të mburoja e muslimarit, tek kaptina, qëfar thuhet para gjumit. Qëfar ka thonë dhe zë? Shikoni. Për nga mberi a.s. Gjdojarë kër ka ra me fletë, ka thonë, Allahumme, khalaq të nefsi u ente të wafa, le keme matua u mahjaha, ina hejta fa khfidha, wa ina metta fa khfilla, Allahumme inni es'aluke al-afje. Ka thonë, o Allah, ti ma ke kriju nefsin, shpirtin. Ti ja merë këtë shpirt. Ti e ke kriju, ti e merë. Ty të takon vdekja, ty të takon jeta. Nëse më jep jetë, pra nëse më jep jetë me vazhdu, rujum. Ha? E nëse ja merë shpirtin, pra, trupit tëmë, nëse ja merë shpirtin, fale. Shiko për e mësëm dhe zë, kur ka ra me fletë, i kalon këto mundësit. Njani thotë, jo, në sigur qona. Kun, sigur. Që në sigur ditë, qonë? Shiko është ka thotë për nga mësëm. O Allah, nëse ma vazhdo njëtën, rujum. Nëse ma merë shpirtin, falem. Pra nëse është kjo mbramja e fundit e imja, falem o zëtë. Apo? Njani thotë, qysh me babe këtë dohë, po të tutë, në du mu qunë sa ba. Po ti ndash të tutë, ndash muzut tutë. Ti nëse s'ki jetë, s'ki me jetu ata. Po bane këtë dohë, që pëtonë Allah u të varë kjo vëtë jale. Dhe më fund që ka tha, Allahume inni es eluk el afje. Tha, o Allah, unë të kërkoj el afje. Qka është el afje? Ato që e din gjuhën turke, e kuptojnë këta, se përdorin deri sot në fjallot e dhe, el afje, afetolcuna, a thënë ata, e kështu më ratë, pra el afje dhe zërë, shëndeti plot, e mire plot, gjithë shka qka duhet e kije, së të pengon kur gjo, apo, e kështu më ratë, andaj pengamberi alejhi salatu selam, është lutë me këtë lutje. Gjithashtu dhe zërë, ka orë nga pengamberi alejhi salatu selam, se çdo herë pengamberi alejhi salatu selam, që është zhuar në mëngjes, dhe e ka zonë akshami, e ka bo këtë dua. Allahumme stur aurati. Gjithashtu e keni tek mbroja e muslimanit, tek ajo që ka thuhet në mbrëmje dhe në mëngjes, prej lutjeve të se di ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë alayhi salatu wasalam, Allahumme stur aurati wa amin rawati. Allahumme ihfidhni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'azamatika an ukhtala min tahti. Është lutje pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë o Allah, mblomi, domthon intimitetet e mia, avretet e mia, dhe më siguro nga trishtimet, më shumë lebu trishtue. Pase ka thonë, rujëm nga majta dhe nga e djatha, nga lartë edhe nga poshtë. Ka thonë dhe kërkoj mbrojtjen me madhështin tënde që mos të fundosëm prej nën kanëve të mia. Wa a'udhu bi adhametik en ughtale min tahti. Dhe kjo vëzër argumenton se pejgamberi alayhi salatu selam e ka njoh shumë Zotin Xhelli Xhelalu. Deri kur ka shku vëzër, shikoj çfarë doja ka bëu. A e kuptoni çfarë në fund çka ka thonë? O Allah, mos um përmbysh në komb. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu selam tash ka jetuar me sinë arabëve, dhe arabët i kanë pas krenarinë shumë të madhe. Do sa Allahu Xhelalu neve na ka kallëzu se në popullin e faraonit Allahu ja ka përmbysh tokën. E ka shlu toka një njeri. Një ditë për ditë dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri të bitë e Israel ka qenë duke ecë. O zhvesh, o shparfimos, o konë pasanik. Këni po, kur dalë njërës të veshë, apo, nuk ishe, më kërka nuk ishe. Pse, dhe me kjo i be, këshirëm këtë muën. E pastaj, si cëli, kër e ka këtë gjendje, atë hasmonë në mezveti. Apo, atë hasmonë në mezveti. Pse? Se si cëllë i dimek, unë të shoti, se ti dush me më qirë mu, edhe a kjetër, unë të shoti, se ti dush me më qirë mu, e për nga mërë e se më shka tha, qështu du njani për njerëzve, me qallomin matë botës, e Allahu Gjelluala, e qeli tokën e hangër toka. Edhe njëjtë e ka ndodhë Karunit. I ka morë devët, kuajt, magartë e vetë, për parët që i ka mbasë, që kërë sot që ka dalë me Mercedesa, ekstumerat, me veturat luksoze, edhe ka dalë mesin e popit, mi u kazu sa pare i ka qelësat, adash disa njëz me e majt. Atëherë, janë mahnit populli, e ata që kanë pasi iman, ka thonë, mosu mahniti me këta, Allahu Gjelluala ka qelë tokën edhe ka përmbije. Për nga meri se le lezët, nga friga prej Zotit që e ka, gjdo sabat dhe gjdo aksham, është lutë për vetën e ti që mështë t'indodhe kjo. Mirë, që ka bo për nga meri se le që ta boj e këtë doa mështë t'indodhe kjo? Pos njohja e Zotit. Njani për neve dhe zërë, atu dhe që përmbin toka, për gjunaat që ka i banë. E përmbin toka. Shafita, a shafiti toka disa prevendeve. Apo, pasaj njerëz, jo, konspiracia, jo, teoria palidhje. Mundohen veprat e Zotit me a bart përkatësin diku tjetër. Dhe kjo duhet vëzër, alarmi me qenë në nivel shumë të lartë. Andaj shiko pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem, lutej nga duat e tina që mos ta shlën toka. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem, hadith që kanë dhënë Imam Muslimi dhe gjithashtu Imam Ahmedi, thotë pejgamberi alejhi salatu selam në duan e tina, Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik, ka thënë o Allah, kërkoj me rizallëkun tan mbrojtje nga hidhrimi jot. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dhe me pra mu'afat, me afwin tan nga dënimi jot. Që i bije dhe zër, se mos dënimi është af. Mos dënimi Zotit është af. Pra falje e Zotit Gjellë Gjellalu. Thot për nga mberi alai salatu selam, wa e u dhu bike minke, dhe kërkoj mbrojtjen me ty prej teje. Dhe kjo është bëzë prej njojës të hol për nga mberi alai salatu selam. Shikush ka thonë, o Allah, kërkoj mbrojtjen prej teje, me ty prej teje. Si? Sepse Allahu Gjellë ka rahmetin edhe hidhnimin. Pra o Allah, strehona të mëshira jote, mos të mgodite dënimi jote. Pas e ka thonë, la uhsi thena en alejk, s'mund ta përkufizoj lëvdratën ti me ndajteje, en të kema e thnejte ala nefsik, ti e i madhë që shtë ti e di vetën. Ti e i madhë, sigur ti edin vetën. Gjithashtu vezër, e përmendëm hadithin, që e ka gjithë imam muslimi, se ka një njëri të pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam dhe i ka thënë, ja Rasulullah, kejfe e kulu hine es elu rabbi, ka thënë, ja Rasulullah, si të them kur e lutë ju në Zotin tim, qëfar të lutë i Zotin tim? Dhe kjo vëzër, qëfar argumentën? Tani, thash, në zdo adit ka dobi qëmë të nësë, se kemi temë aty, por se kjo vlen të theksohë. Sahabia, vëzër, është Arab. Arab, vetëm gjuhën që e kanë, që kanë thonë plot prej orientalistave, Gjerman, Francez, Italian, se janë morë me studimin e gjuhës arabe, e kështu më radhë, kanë thonë vetëm gjuhë arabe mjaftën për mençuri për arabët. Vetëm gjuhën që e kanë, ajo është vetë mençuri. Ajo vetë është mençuri. Andaj Imam Shafiu, rahimahullah, argumentohej për gjersin e intelektit të ti nga gjersia e gjuhës të ti. Nga gjersia e gjuhës së ti. Ky sahabi, vëllezër, dhe sahabit e tjerë, sikur Ebu Bekr Sidiku që i ka thonë, ja Resulullah, mëso më një dua. Këto dhe zra, s'kam pas intelekt me thonë, në di vetë mu lutë. Jo dhe zër, këto i referohesh në shpallës edhe qysh mu lutë. Sepse pejgamberi s.a.s. dhe zër, më në me këta. Prej veqorive, këtë flasim për veqorit e pejgamberi s.a.s. dhe zër, gjdo alim dunja, gjdo hafëz, gjdo mësuz, gjdo arsimtar, gjdo profesor, është në pozitën relative. Që i bjesë pozitën relative? Por që i më dhe ti shkonë me një fakultet edhe e kini mësus. Apo ku dëkonë, që i mëson? Nëse me vazhdimin e kohës të mësimit, sa janë mundësit me atë i kalu mësusit? Shumë janë mundësit. Ma di kjo mbodh ndodhë me të madhe. Mësusi, e mëson një nxansë, të e mësue, ki nxansë i qelet edhe më shumë, edhe ja kalon mësusi. Do më dhe tash ki i bodh mësus, këtina, në aspekt informativ, ka mundësi. Ka mundësi nxansë i më bodh shumë ma i dishëm se hoxha i vetë. Apo, dhe kjo mbodh ka ndodhë. E kështë më ratë. Por shemo, shekhu lishtë të imije, babën edhe babgjyshin i ka posë, hoxalar të mbëdhoj. Ebul Baraket, Abdul Halim, Ibn të imije, baba vetë, Abdul Halimi, edhe Mejduddin, Ebul Baraket, babgjyshin i vetë, ka shkujt për libra dhe të zëtë janë shpegu, ta në kohën dhe risot shpegu në atë libra. Që i ka shkujt, babgjyshin i bën të imijes. Mirë, këto të ditë e kanë mësu gjallin e vetë. Njoni e ka mësu gjallin, njoni nipin. Mirë po, disa prej djetarëve kur kanë folë për ilmin e Ibn Tejmije, çfarë kanë thënë? Kanë thënë, si ta dim tash cilë jam më i dishëm, ka thënë babën hoqë, babgjyshin hoqë, e kjoj tash pse ki përmenjët vetëm? Ma dje kur thuhet Ibn Tejmije, realisht përfshijet edhe babgjyshi vetë, që është prej familjes i Tejmije, dhe përfshijet edhe baba vetë. Mirë po zekonisht që kur thuhet Ibn Tejmije, në esenës thuhet për Taqiju Din Ebul Abbas, Ahmed Ibn Tejmije. Pse thuhet për babën as për babgjyshin? Pse? Sepse kanë thonë, kja këtë i kalu shumë atë në. E ka kalu babgjyshin, e ka kalu e babën, e ka kalu ketë moshatarë të vetë. Andaj Imam Dhehebiu thotë, kur dalë djeli nuk shifën yjet. Ato shumë ndryqojnë. Edhe hana, ama kur del dielli s'ka, kur kush nuk numëron dielli çka këshire çka dielli, s'ka. Du të me ra dielli pastaj me u numëru ata. Mirë. Pra, këta sa për ta kuptu, nxënësi atë i kalon mësuesit. A ka mundësi dikush me atë i kalu Muhammedi s.a.v. A me tha, mësova të Muhammedi s.a.v. E, tash, unë e tash mëzoj tyje. Aha, shakilla. A e kuptonë dhe zë qëfar pozitë e ka Muhammedi s.a.v. Sa do që ti mësojsh të aj, të së një kalon atina. Sa do që ti rigadit të aj, të së një kalon atina. Dhe kështu ishën dhe ku sahabët. A një pëse unë di, lezej Koranin. E më bëkë kërës i diku, e pysë të pinga mësam. Ja, Rasullullah, pësoma një lutje. E kështë më ratë. Thotë kjo sahabi, thotë, e i thash pinga mberi sallallahu aleyhi wasallem, ja, Rasullullah, mësom, qështë të lutë i zotin tem? Tha, më tha pinga mberi sallallahu aleyhi sallem, thuaj, Allahumme khfilli, warhamni, wa afini, warzukni. Ka thonë, thuaj, o Allah, i khfilli, falem mua, warhamni dhe më shiron mua, wa afini dhe më jep af, warzukni dhe më jep rizq. Dhe ka alisa transmitime se këtë dua pejgamberi alayhi salatu selam ja ka mësuar çdo njeri i cili ka hyrë në fe fillim. Ja ka mësuar këtë. Se kjo vëzhgon është përmbledhja e këtij islamit, me dhën Allahu xhelalu ala. Falje, me dhën Allahu rahmet, me dhën Allahu xhelalu ala shlyerje, af edhe me dhanë rëzkë. E lusë me Allahun Gjellala që Allahut me falë të gjithëve, edhe në mëshirën dhe të jep nga shlyrje e mëkateve të Zotit të Barek e Vëtjanët. Kjo dhe zërë është ajo e cila e kam përmeni djetarët në këtë kontekst, pastaj kam përmeni edhe një mesele, premësime që i kanë gjithë, dhe ajo është qako dalim mes emrit Allahut El Ghafur, El Rahim edhe El Afu. Shumë mëshira, mëkfireti, edhe afu. Si dalohon këto vezër? Për shembull kur ti i thua Allahut o Zot më shiron. Çka dalon prej fjalës o Zot më jap af? Ose kur i thua Allahumma inni esaluka al-af, o Zot unë të lutem për ty të më jepësh af. Çka dalon kë kur i thua të kërkoj maghfiretin? Apo i xhfilli. Ka bëu dietar shumë prej fjalë, kjo shkon kështu vezër. Maghfireti është me çlyje me mbulesë. Që do më thonë me mbules? Me mbules do më thonë ta falë, po ndoshta ta përmenë. Si që anë hadith, sa i muslim nga pingamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, sa Allahu Gjellole e merë një ropë, edhe i thotë a kebo kështu. Kjo do më thonë, a ja falë në fund, mirë po, ja përmenë. Kjo është do më thonë makfireti. Mundet me ta falë, dhe në ta me pasë përmendje. Që do më thonë përmendje? Përmendje ranën dhe zërë. Përmendja ranon. Për shembull ti mundesh dikujt mja fal, sidomos te na ndodh kjo, dëshire kam ta bëj Allah, ama ngoh. Edhe tash ti ja nisë ki ngoh, të vjen mi thon, hiç mos pa ban Allah. Apo pse ti më shumë ranon. Kjo ndodh në raport me gruajën, me burrin kështu më radh, apo ai e zbraz një roman prej ankesa edhe fjalë ma ke bëu kështu, e kështu. Pra përmendja vëllezër është ngarkesë. I thu po, ama mos haro se ti e kështu më radh. Për një lloj çortimin ta. Kjo është maghfira. Afuj, qëka do më do më dhe zërë? Afuj do më do me të shlyje. I thujnë të gjauz. Qëka do më të gjauz? Sikur nuk ke. Sikur nuk ke. Af është që kur tham e fshin gjurëmën, edhe i thujnë të gjauz. Qëka do më do të gjauz? Kër i thotë dikush, dikujt, kalo. Nuk, hitë si përmenjë kur gjo, kalo. Ro, maghfireti, afuj, edhe rahmeti dhe zërë është me pajtimin ulemave, ma e nalta. Ma e naltë është rahmeti. Që ka mëllon rahmeti, lezer? Ndodh me të falë dikush edhe mësë me të dhanë më kur gjonë. Nëse të falë edhe tje palatë mira, të ka më shiruën. A dhe ka thonë sallallahu aleyhi sallam. Nuk hinë gjennet asë kush, pos, shiko, këtu s'ka thonë me mëkfiretin e Zotit, asë me afuin e Zotit, që ka thonë? Me rahmetin e ti. E pse me rahmetin? Se në gjennet ka shumë të mira. E për me përfitu të mirat, duhet me të mëshiru Allahu Gjellohana. Andaj, makfireti është me ta falë, me mundësi përmendje. Afu i do është me ta shly, pa ta përmend, o sikur si e ke bojit, rahmeti është me nxirë piksa i gjendje të keqe me dhënë të mira. A mund që para me nu, je konë për gjenem, ta falë, po të jove qka që, hinsht është gjenet. A sa duhet dhe zërë robi me e dashë zotin e vetë të barë kjo vetë Lejtë ti e ka në udhës për gjenem. Abo, a më që para më nuk shtu dhe. Ta morëmi në shembul kësaj bote. Nëse njani për shembul e ka meriton të azojna burg, apo ekzekutim, apo ndënim tashpër, pavarësisht qovë shëriatik, apo me ato shka i bojnë zulumët për njerëzve. Edhe në fund, konkludoj njerëzit, apo dikush për të rëthot, shiko, na e kena ndrua. S'kena me dënua, a e ka prit dënimin. S'kena me dënu, bile kena me shpërblimin i shpi, shumë shrejt, kena me dhëmë pare, kena me të martue, e kësë më radhë. Cila i shkon gjendje këtina? Cila i shkon gjendje këtina? I shkon gjendje cila s'mund ta shpreje për gëzimit. A mund të paramenohet dhe zërë, robrit ku të hinë gjennet, Allah në bëfitinit. Paramenohet të kejtë e dinë se janë konë potencial të destinuar me hinë gjennet, Allah i fut gjennet. Andaj i bën kaimi e përmendëm në legjeratet e kaluara, se njën nga rahmetet më të mëdhoja dhe shijimeve të mëdhoja gjennet i cilë ha, vesh që e dinë se janë gjennet. Kjo është më shire ma. E lusë për Allah që Allah të në më shiran. Kjo dhe zërë prej ndarës që e kam bëtë djetartë në këndë kontekst. Dhe tani e përmendi fjallën e fundit e Ibn Qayyim el-Jauziyet që ta citojmë nga fjallët e mira dhe të shtrejtë të Ibn Qayyim el-Jauziyet që i ka siel në Medarigju es-Salikin. Ka siel si duhet të shikon robi raportin me Zotin në këthim ka Zotin dhe falje. Si të huazojmë në gjarin nga jeta jonë e pasaj të adim se sa jemi të nevojshëm i thonë Zotit, o Zot falëm, o Zot më shirëm. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye duke e përshkruar raportin e ti me Zotin e vetë me disa prej skenave të kësaj bote. Thot, ja vejle, i mirë njëri, dhahira li shëjtani ala rabbi, i bahat shëjtanit mik kundër Zotit vetë. Khasmen lillahi ma anefsi. Bëhet khasm me Allahin të nejtë me vetën e vetë. Bëhet khasm me Allahin të nejtë me vetën e vetë. Rrinë gjuna. Dhe arsjetohet. E kështë mëra, që dhe përmejë më të kajmë gjithë. Gjeberijul me asi. Kur banë gjuna e, bëhet gjebri. Që mënë gjebri, dhe zërë? Dhe më thonë, thotë që shtu e shkru më uko. Këtë gjebri. Ma ka shkujtë zoti, abo. Kaderiju të taat, e kur ban pun të mira, e ndron me zebe. Thot, ja, së është gjëbri kjo, së jam gjëbri. Thot, ta është jam kaderi. Qëka më dhënë kaderi? Thot, vete këm ba. Dhe përshemu, kur ban njerit mira, thot, ej, unë e këm ba, pësë më këni shkujtë e imë në gjë. A kur ban gjënare, thot, po, shka me bave e shkru mu kënë. Pse nuk po thu kur ban të mira, e thu, e shkru mu kënë, kemu ban. Po, mos pa përmeni mu, e ka shkujtë Allah ma ardhët atje. A ma jo, kur e ban të mira, thot, shkru mani, mos haroni. Madje me bodën i të mirë, madje njerëzit për statuset co pa bodën, ose më ke vjen statusin, a gjithë ditë ka vjen për tjera, dhe se më ke vjen statusin. Ndo një ardë, ndodhë kjo, statusat atë shumë vjedhën, apo punët që, statusin është punë, dhe dikush punët ati, përveç prallave ato, s'kanë qmim, ama ilmi është punë, ja. Ndodhë atë shumë ndikohë njerëzit nga vjedhja, sa që për shumë më ka ndodhë muhe me maqu shkrimin temë. Ajo ka kalu, më fund përshemë, ka që dikosh, lezëve që këtë dobi, se shumë e mirë këna. Ajo është sila, ajo është krimi jemë, nëse njeri ju e njefë punën e vetë, apo. Mirë për shkodhët, i bënë kaj me lezije, kur ban njeri gjunahe, thot shame bave, shkru më konë, hajde, qish mja bave. A kur ban putë mira, thot hune e këmë bave. Shkru si ndonë me zejbët, thot i bënë kaj me lezije. A gjizur rëji, më dhuja u li fursati, thot men e likësht, i qullët nga mendja. I humbë mundësit që jepë Zotë Gjellë Gjellalu. Ka idun anë mesalihi hi. Oshtë ullë dhe nuk mediton në dobit e ti. Muati bun li ekdari rabbi në vazhdimisht e qërton Zotin për kaderët që e shlën. O ullë, dhe shkodhe zë kjo është përshkrujtje, e detalshme e një robit të cilën aj nuk e thot, aj e jeton a tha. Shkodhe njënë me thot qëto kusha që ki, kejtë na mune më kanë. Zdo me thonë që, për shumë, cëli pinejnë dhe zërë, kur pëndohet, apo bën gjuna, s'ka qef mu fladit pak, o, ke, shkru me kjo, u kry. Apo? E ku s'ka qef pinejnë, pun të e mire, me thonë, unëve e bona, për shumë, e ke po njerit, thot, për shumë, falë namaz, ka qef me dit që, kjo, falë namaz. Cëli pinejnë, në përgjigjën e parë, qoftë mendore, qoftë e shprehur, kur dikush të afalësh, ti mi thonë, ka dosh Zoti. E një arë thë, po, falë, alhamdulillah. Mësani, alhamdulillah. Më në thë, unë e falë, na. Po ja, Allahu të ka mundësu më falë, se ti kur së shë falë. A da shikoj, i bën kajmë e zhërgjë, së farë thotë. Ullët edhe e qërton Zotin, në kaderet e ti, gjdo më thamë me fjalë. Jehtet gju ala rabbi i bima la e këbeluhu min abdihi vë mra e ti. E ta një dëgjëme, vëzër, kjo e pjesa shumë rëndësi. Që na ta shikojnë, vëzër, sa pak falim, sa shumë dojna me la falë Zotin Gjellë Gjellë. Thot i bën kajmë e zhërgjë. Allahut i argumentohet kunder, mundohet me nxirë prova kunder Zotit, ose kjo në drejt e jo Zotit, me disa arsye që ky vet s'ja pranon shërptorit vet, punëtorit vet, as gryes vet, as hizmetçarkës vet. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, idha ihtajju bihi alayhi fi at-tahawun fi ba'd amri. Kur doni ar gryja vet, e vladi vet, punëtori vet, arsye tona thot smujtave, ndodhi gabim ke, s'ja pranon. Çfarë thot Ibn Qayyim al-Juzeyri? Falau amara ahadahum bi amrin fa farrata fi. Nëse ky ja japni urdhër dikujna, e ai shka e ka marr urdhin, fëmia, gruaja, izmeçari, kush do koft, nën ta. E ai neglizhon atë urdhër. Apo i thot diçka mos e ban. E ai e ban. Apo edhe i thot gruaja, apo e vladi, apo punëtori. Thot ke kader, ndodhi. Shumë ti i thukru e zbanë ma që këtë punë. Sos e që këtë punë. I vladit thukë, sos e që këtë punë. Shefi i thotë punëtore, sos e që këtë punë. Allah i se sos. Edhe në fund kur thua e ke sos, ajtë thotë ti, që me po, kader Allah, së sos. Se bona. Lema kabile minhu hadhi il hujgje, wale badara ila akubeti. Kur që apranon këtë argument, edhe min njërë do të dënoje. Apo? Thotë i më në kajmë gjëzije. Nëse për ti o zullum qarë. Çiko thot, fa in kana al-qadru hujjatan laka ayyuha adh-dhalimu al-jahilu fi tarki haqqi rabbik. Thot oti zullumçar, këtu i drejtohet njeriu me zot. Njeriu ket. Mos thoj dikush për kanë të folme, por neve ket. Nëse nuk, nëse kaderi është argument për ti o zullumçar dhe o i paditur në lënjen e hakit që e ke ndaj Zotit tan. Pse nuk ja pranon ti gruas tane apo e vladit tan apo punëtorit tan? Hakin tanë kur ajë nuk e zbaton. Pse se pranon? Pse nuk i thut ti gjithë mon grujës? Ale mos e s'ka lidhe, po kjo përni me e shkru ma akon. Jo, jo, kata, kata. E ti me mutin s'ka i garë. Ta kom bili thu, qartën të kom kazu, ti shka të shme bon. A ki po shefa që i shfa? Shka i mungon këtina? 5.000 denar rogën e ka. E punën dhëtoraj. A po, e oti zullum qartë, ti 5.000 denar do mja hangër, kryën dikujna, e kur të venet të gjunajt e zëtë dhe thot, ishala Zotë e ka makfiretin e marë. E shka thot i më kërë, o, zullum qarë. O, nuk, ti nuk ka një të mashtruhe. Ajna i diota me vetë vetë, ajna ma zullum qarë me vetë vetë. Shka thot i më kërë i me gjëzije? Bile, kur ty të banë keqë dikush, edhe të shkel hakin, edhe thot, qa me bo, kaderu kanë me të shkel hakin, le shtet dhe gëdo buke alej. I nervozosh e i dhno shumë atina. Wa të dhaa fe gjurmuhu indek. Bile kur thot aj se kjo kon kader me ta shkel hakin në tije, thot dy fisht bon ataj gjuna i tina ndajteje. Shumë kur thot dikusht nëse të zojna të ka shaa për të ka ofendua pa të ka cënu, edhe leti të ka, që të ka cënu edhe thot qa me bo, kjo kon qështë të e shkru me cënu, t'i ala ma shumë nërëzosh. Të vece me thonë më falë, ta përmisojna, më banë Allah. Nëse thot, o shka me bove, o kon e shkrit me të shkel, thot i bën kajim e gjuzije. Do të shihësh fjallën e ti dahidoten, të kotë. Thumë të ehtegju ala rabbi ke bih, e pasaj ti e i njëti, njëtë të fjallë, ja jebë zotit tanë. Kur banë gjuna e thu, shka me bo, u dash me bo. Kur banë të mira, thu, unë i kumë bo, kur nuk thu zotit mi ka mundësue, e kështë më ratë, pasaj thotë, wa të rahu odhran li nefsik, fe men eula bi dhulmi vel gjehli mimmen hadhihi halu. Thot i bën kajim e lëgjuzije. Dhe gjërat që ti si shet të gruja arsye, dhe të evladi arsye, dhe të punëtori arsye, i shet për veti arsye para Zotit. Ti thu, o Zot, qa me bo? Su një bona punëtore. Su në fala, su në lash haramin, su në lash, su në lash. E pse nuk ja pranon ti ato shka i kinë në veti? Pse si pranon të arsye? Thot i mënkaj me gjëzije. Cili e mëzullum qarë? Dhe më ignorant se sa qikim me që këtë halë. Apo? Cili për neve nuk i ka ndodhë kjo? Cili për neve nuk i ka ndodhë, për të martumve, për të pamartumve, që e ka dika nën. Mi pasonet njërë, smujt dhe me vo, ndodhë që, Që në tja jep dikujt një urdhër, i thu mushe, aj he prish kejt. Edhe thosh, u prish, Allah. U prish, ma fal. Qka i thua? Edhe me ja fal, dhe njëherë me gjithat nervoz ja fal. Apo? Nërsa të njëti në kërkojnë nga Zotë, Zotë musum të do. Pse? Po pse ti nuk e pranon? Andaj shkoj çka do të bën kaj mirësia. A ka mosullum sa siç e ke? E lip diçka çka sa jep. Lip falje, si jep falje. Lip arsyetimin, nuk jep arsyetime. Thot. Megjithse ndryshon gjendja. Hadha ma atawatur ihsanillahi ilaik ala madal anfasi. Thot. Ndryshon gjendja. Sepse Allahu me tyje nuk është sikur ti robin tan. Ti gruaj sot do mi bë mirë. Realisht edhe këtë mirë shka e banë ti Allah ta ka mundësu masaj nërvëzumë se së të gënë edhe vletë të tu, edhe punëtoriot aj, Allah i ka thonë takat edhe ti takat i një morë vesh për një akt qka do t'i bënë ka i me gjëzije a gjendja jote me Zotin ndryshon sepse aj stanal ti të mirën sa ki ti frima sa ki frim, stanal të mirën pasaj thot ti ka largue këtë asmundjet ta ka mundësue me u përgadit për në gjenet ta ka quë argumentin, ta ka dhanë furnizimin e udhëtimit, pastaj ta ka dhanë armën me të cilën ti lufton rebelet e rrugës dhe rrugacet, ta ka dhanë vesh, sy dhe zemër, ta ka kallëzu hajrin dhe sherrin, ta ka kallëzu dobishmen dhe dëmshmen, ta ka dërguar pejgamberin, ta ka zbrit librën, ta ka mundësu me e përmendë Allahun dhe me lexu Kur'anin, ta ka mundësu me e kuptu Kur'an dhe me punu me ta. Të ka shlu Allahu Gjellë Gjellalu undihim prej melaqeve, të cilët të nëzisin nga e mira, të forcojnë të mira, të luftojnë armikun dhe shejtanin, të largojnë krejt armish prej teje, wa juridu në minke ella të mila i lejhi vë la të salihu, dhe të nëzisin vazhdimisht që ti mos tjesh me shejtanin, po tjesh me Allahun të bare kjo e tjara, dhe ata të nimojnë në këtë luft që e kiti me iblisin, e ti nuk zgjedh pos me dalë ka shejtani. Kjo është raporti me Zotin. Të ka dhanë, si, vesh, këtë shkej përmendë. Në ka qurë pengamberë, në ka qurë gjallar, në ka qurë Koran, në ka dhanë mundësin me kuptu, në ka dhanë intelekt, në ka dhanë arsye, në ka dhanë takat, në ka largu smujet, në ka dhanë, apo? Në ka dhanë instiktin për të mirë, në ka dalu të mirë për të keqës, dhe në fundë, Zot, cëli nuk e di dhe zër instiktivisht se diçka kur vjedhët, sa jo otja jo? Cëli instiktivisht e diti? Andaj shiko Allah u gjelluara, Kur'anin sa të qartë e ka bo. Fmija kur e merë diçka pa veti, duke të pa veti, apo? Janë istu e më shef, dhe sa e zbulon. Pse instiktja ka bo. Pas e Allah u gjelluara ka pruhe në Kur'an shumë qartë. Hajdu të rria është ndalume. Zina është ndalume. Pse sështë e jo otja jo? Thot i bën kajim El Gjozia. E ti nuk pranon dhe nuk e merë pozicionin pos me mitësue shejtanin. Bile, i del kërshi Zotit tanë. Dhe nuk bahësh me mikun tanë, i cili është i vërteti dhe më afërtejës e gjithë shka. Dhe më mëritori se t'jesh me ta. Thotë Allahu te bareke ve teala, dhe gjithë dhe qëfar argumentimi të lartë, bëni bën kajim e gjëzije, se robi qëfar të mire ka morë për Zotit e qysh ja këthen Zotit. Thot i bën kaj me gjëzije. Lexoj në Kur'an, fjallën e Zotit Gjellë Gjellalë në surën El Kef, surja 18, ajeti 50, wa idh kulna lil melaike ti sëgjudu li ademe, fa sëgjedu illa iblis se kane minë lë gjinni, fa fesaka an emni rabbi, a fa të të khidhune hua dhurrijet e eulia e minduni, wa hum lekum aduun bi'selu dhalimina bedelen. Thot i Allahu të barek e vëtjara, për kujtohë Muhammed sallallahu alaihi sallam, kur ne i tham me laqeve, bini sejtë ademit. E Ademi je unë dhe ti. Ne kemi të rëshkuë për Ademit. Bini sejtë dhe Ademit, i ranë sejtë dhe kitë me lachët, pos iblisit, i cili ishte nga e gjinët, nga gjinët, edhe dul nga urdhë i Zotit vetë, rebelue. E Allah u shërë të tashme. Lezoj, lezoj. Ajeti 50, 18, 18, 50. E fetet të khidhunehu, vë dhërrijetehu, e ulija e minduni, apë mirëni iblisin dhe dhërrijën e ti, fisin e iblisit, miq, jashtë ameje, thotë Allahu të barë kjo vëtëra. E ata për juve janë armiq. Gjinët me iblisin janë armiq se njëri ju dhe zëmë. Njëri anon ka ta. Pse anon? Thotë Allahu të barë kjo vëtëra, sa këmbim, sa shkëmbim i keq është për zullum qarët. E kalon Allahum me gjithë këtë ndejrë që ja ka bo, e ka zgjedh iblisin. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah. Shikot tani, vëzër, e shpjegon. E ka larguar iblisin nga qiellja e lartë e ti. E ka larguar nga xheneti i ti. E ka larguar nga afërsia e ti, vetëse s'të ka bo se ishte ty. Shikot, vëzër? Allahu Gjellë Gjellalu e ka largu iblisin nga rahmeti i ti, pse? Se kur i ka thonë, biri se ishte adhimi, ka thonë si bi. A është me men, tani, vëzër? A është me men, tani? Qyki, me dalë ka iblisin? Aj, pi qilës e ka largu. Pse? Sepse s'të ka rase ishte, babës ta si ka rase ishte. Thot, i bën Qayyim el-Juzeyyah. Dhe ti ke qenë në korrizin e babës ta të ademit. Nëse Allahu Gjellalu, vëzër, neve njerëzit nga në nxjerë, nga fara e cila është fara e bardhë e cila del nga korrizi. Andaj sot shkenca dhe medicina kur dojnë me ndihmue doni sterilit apo që është mundësia me nxjerr evlat prej tij por ka ndonjë ndërlikim, prej ku e nxjerrin vëzër? Ha? Min bejni sulbi u të taraib, nga korrizi i mashkullit dhe e fejmra. Taraib, gjoksi. Apo? Nga gjoksi. Nën femrës i zbrit prej gjoksit e burrit i mirë prej korrizit. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah, kur iblisi nuk i ra se ishte i babastan, ti ku e ka? Në korriz të atina. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah, li karametike alej, aj për shkak që dashni me ndëru tyje, e armitsoj iblisi dhe e largoj. Apo? E ti ta shkon e marë ata për mik, armikun e tina, të cilin aj e ka armitsu për tyje. Dhe ke bo aleancë me ta, wa të të vallemu me adhalike, wa të shteki të tërë dhe vëllibat, thot dhe me gjithë këta pastaj, ndalesh edhe thue, Zotim ka bo zulum, dhe ankohesh se aj, s'po të manë afer, si po do dhirë? Dish ka iblisi, dish ka gjunacar, dish ka kriminelet, e pastaj, e Zoti kështu, e Zoti ashtu, e s'ma mundsoj këta, si dishtet? A dhe thot i bën Qayyim el-Juzeyyah. Naam, wa kejfe la, jetë rudu men hadhihi mu ameleto. Thot, si më stala lëgoje ata i cili kështu e trajton Zotin e vetë. E ka largu një kryes. E kryes, dhe zër, o kanë prej gjinve, që shkaar nga Abdullah ibn Abbas, dhe zër, se gjinët kanë qenë tokë të kontroluar nga iblisi. Shef u kanë. Aj ka drejtu këtë ato. A dhe dhe unë i madhë. Shë unë i madhë. Dhe nga tefsirët e ibn Abbas, që ka arë, dhe zër, apo të debati se a janë, a është iblisi prej melaseve, ajo, këtë tekst lezër në surën El Kef, është tekst i prerë kuranor se iblisi është prej gjinve. Pse ka qenë nalt kur e ka morë urdhin, kur e ka morë urdhin këtë melaset që mirasë e ishtë ademit, që ka lip gjinin nalt? Se ka qenë përfacu si këtë gjinve në tokë, a dhe ka lip nalt, aj. E pas taj ka zrip i dëbuar. Shko sa pozitë ka pas, me gjitha taj e ka dëbuar, e ka dëbuar, e kështë më radhë. Thot i bën Qayyim el-Juzeyyah, nëse njani kështu e trajton Zotin e vetë dhe mikun e vetë, a nuk e meriton me e largue? A nuk e meriton që mës tjetë prej të afërme të Zotin të barek e u e tjala? E kush e ka prish raportin me stina dhe Allahu të barek e u e tjala? E ka urdhruar Allahu që të falenderon, jo për nevojën e vetë, po për nevojën tane. Allahu kur thot falenderon muë, për ti, jo për ata. Andaj Allahu Gjellar në gjuhën e Musait a.s. në surën Ibrahim në kam suhe se ne ketë njerëzit, pite i baba, derte i funit, ketë me bo kufër, Allahu të kujgjohë si bandam. Ketë që kujgjohë si bandam. Andaj, falenderimi është për neve, jo për ta të bareke, u e të ala. Pas e thot, ja, e ka urdhruar me i badet që këtë përfiton nga vlera, jo Zotit të bareke, u e të ala. E pas taj e ka ba robi kufrin, ha, dhe të ndihmuarit në atë që ka idhron Allahu në Gjellë Gjellalu prej sebejtëve më të mojët të cilat me të jeton. Allahu në Gjellë Gjellalu ka thonë robit, falenderon, bëni badet, rringat muë, që ti t'jesh aj që fiton. E ki ka shku ka po gjuna, e? I ka po këta të shka nuk i dhënë Allahu të bare kjo e tjara, me cilët arsye, kinëse, apo, si kjo raport është raport që i banë dobi dhe Zotit. Jo, thotë. Këta Allahu Gjellë Gjellalu e ka bo, për shfarë, që të përfiton, robi. Dhe vazhdojnë i bën Qayyim el-Juzeyyah, dhe zërë, kohëna kam barua, vazhdojnë kjo temë, do shta meriton që të, që të vazhdohet ende në emrin e radhës që kemi emrin Allahu te bareke ve teala Ar-Raufu i buti në sjellje me robrit gjithashtu meriton të vazhdohet kjo fjalë Ibn Qayyim el-Juzeyje deri këtu do të ndalemi vëzë për shkak të kohës do të vazhdoni Ibn Qayyim el-Juzeyje që ti përmend të mirat e Zotit ndaj robit dhe se si e kthen robi me gjunahet e Zotit vetë te bareke ve teala andaj na lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelaluhu na mundson vëzë që na ta meritojna falin e Zotit Gjellë Gjellalu, ta meritojna maghfiretin e tina, ta meritojna mëshirën e Zotit të bareke vëtala, duke adhuruar Allahun të bareke vëtala. Lusme Allahun Gjellë Gjellalu që kudë që ja kemi qëlluar, Allahut në shpërblen, kudë që kemi gabuar, e lusme Allahun që Allahut në fal, kudë që ka musliman, Allahut të ndihman, fukara, skamnor, nevojtar, Allahut të mëshiran, e musliman në mezveti, Allahut në të vërtetën të i bashkan, zulum qarën dhe mezveti të i shpartalan, e kulu, kauli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu hulgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.